هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه راسکال، آیا تامی که کل خوش بود؟ بیانید باش پیام. بیانید باش. من او بازی لکو دکم و کتان دوما. جوانا، یارمتی دادم لوکارا. ها؟ او دور بازی لکو بجیر کوکو اما پیگیش تو. باشا، هول دادم. بونی بازی لکو تازه دکم. هر کاتگی که کیان لیده کموا راستا پرسیاری کم هیا پرسیاری که چیا باشا پیم بله او همو بازی لازوره چی لیده که ها اه حالی دگری بو اوی بی خوی ها دانی ها پیم توات دزانی منو باکم دتوانین او همو بازی لیده بتنها بخوی ای چی لیده کن دیفروشم دیفروشی؟ بله، امر جزوره دبم با دکانی بازرگانی سوزوات و دیفروشم جوانا پره فروشنی برگو مکم پیدای سکان این کشتوکالی پیدا کرمو اوی تری گلده دمو با سالی دهاتو باشا، چی پیدا کره؟ بیام، نزانم که دبیت سید بیا بلایم تکه پیم بله لراستی دا بای پاره گلده دا ما با اوی بلم یشیب چو چی پیه بکرم بلم؟ بله بخوی او دست من او دریا پیم رگش با تو دادم لگل من سواری بلم اکبی زنبیله یک لسپیناغ ها دو زنبیله لبیبری سوس و دیاره بر همی هم سالت زور بوام بله مام قدر راز دکی سلاو ارام سلاو پیام سلاو دانی تندرستی تان چونا بیانی تان باش سلام ماما بیانید باش آها تو شاتی پقلکی خود بفروشی؟ بله او پقلی زور خوشا پیام تامی بکا ها ها ها ها او زور بتاما او پقلی چلگه که من تام که بزانه تام یویش چونه ها ها اما زور خوشتره لوی تو چاندو تا دانی اما راستا مادم تو دزانی سو زواد بچینی پیویست واب که تامکه خوش بی کوری گورم اتا بازارت باش بی آرام من خوام بطنها کارکت واب دکم تو لگل هورکانت برو یاری بکا براست بگو من بلام لکاتی دوشینی مانگا کن دا دبی بگر ری توا بسر چاو بیانید باش ماما بخیر بیدانی ها پاخلت یه نوا استاد ای چیشم دانی جان زنبیلکه بی نجوره امرو باو کدو کدزاران نبو زور لگل نرمونیان بوانی آرام بله چون که برهم من زور بو و پاره چی باش منم سال دست کود اما باشا لچو یاری بکن دانی؟ چی دلی بچین با دارستانی باکور؟ او جگهی تو دلی کمیک دورا چون که دبیت بیش ایوارب گره مو مال مادم باب چین با پخ چکا دی باب روین ایوار چک برو بیانید باش مام رزا سلاو دانی راست کل او اسپی هاوره تا لانا تن روشه بو نایی یاری من لگل بکی چون که من لما اوی را بردو زور نخوش بوم دانی زورم غریبی کردو بوی اصاب چن یاری بکی؟ با دل نیایی و دمه نخواره و بابا تو پیامی وانیا؟ بله من اوم منیش لانم یاریم لگل دکی؟ بله بخوش حالی اوم برو بابا من یازی دیدار بلام دوانا کهوی لکاتیات نو کچکم باشا خواتان لگل گلکم خوان لگل دانی اصلا ایما چی یاریت کهی؟ نزانم تو پیت خوش چی یاریت کهی؟ چون سرخانیانه دکین؟ خوچ بیا دکنم گو بگره لانا چی دلی اگر هر دکمان منو داب چین توقعی لکل درست بکین؟ با دیارش بی بابا با دکت بیره چی جوانا دانی بین راس کالم دی وره لان بچ کال Hey! Huh? گیلانه بگرنو باش بیان بس نو تاکو حلن توم ناسی تو شالاوی وانی ها؟ من شالاو نیم سرکرده گوانه کنم آیا دم ناسی ها؟ لجیانم دا گوانه چی بم زور جیلم ندی تو چی دلی؟ چون چون دی هاوریان که دی شام کنه سر دی تو به حزبی فیر بوکسیم بومل بوکسینی چیلی هاتو براسی رزگارت کردم گوری سکه انزور آلوز بستو توا دانی اقدر خود با چیان دست جیر کردوا دانی آرام لانه ایسا بینی بیتان که چنده بهزم تو بهز نی نیشانت دادم تو و ناتوانی هیچ کاری بکید چون که دست بسری جوه بگرشالاو اوار روشته چی دوانی او حاکتان آزار بده دی اوان بر بده و بس ایمه بیلاو زور باشا بلا مرد یکم هیا مردت هیا؟ باله او مرزی دیلی چیه؟ راکونم دوی ما بس راسکالا؟ راسکالی هاورم زور بود نیگران بوم نه ایت خواره اولا جگه خود با به هیچ شوه یک ناب دمه کواتا راکونم بدره تاوکو ازادم کم قد واناکم اگر هرنا بابا ماوی حفتی ایلی لامبید نخیر کواتا گفتگو کن کتایی پیهد لیره دمه نو به درجای امشو بی اوی کسی روزگار تام کرد دی باب روین ترسنوک بگره و ایرا دانی تو خوان لگلیم بگوره شالو راوسا چود داره ایا رازی بیل سر دوا کن رازیم، راسکال اللہ دادی؟ براستی دادانی؟ بله چی داله؟ بله هم سرطا پیام و لانه آزاد بکا کاری که باش کردانی، پیاو آواده بی دی کسکان برن دی دانی، استا راسکالم پیب دا راسکال ور ایره؟ راسکال، او تمر ایسا وره ایرا بو چی حالات؟ شالاو، هیچ شیرینیت لیا؟ او زوری حز لیا دی کورینا، او شیرینم دنه که پیتانا دامه ایو تاکو لگلم بین بو ایرا ایساش خوراتان ماو وانیا ها او شیرینیا دی ورا بگرا ورا Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha پاش گیو بگرن استاج لە پیاوەکی خۆم ئازادتان دەکەم بەڵام دەبێ بە بەسترایی بگەڕێنەوە بۆ ماڵ تێگەشتن باشە دەی وا دیارە سەرۆکی گاوانەکان لە ئارام و دانی دەترسێ چونکە ئەوان لە ئەو بێزترن ئەوە پەیوەندی بەتەوە نیە دەی بڕۆن لێرانە زور باشا تو حلوات دوه مدرا تو سموره اکی زور زیره اکی وایا اما زور گرانا دانی داوای لێ بردن دەکەم چونکە تۆ قوربانی دا لە پێناو ئێمە هیچ نیە دانی ئایا تۆ دڵنیە ڕاستکاڵت داوەتە شاڵاو بۆ ئەو ماوە دوور و درێژە ئەمە تەنها پرتوفێڵە تێگەیشتم ها ئینجامە بەستت چیە دانی تێناگەڵیەوە چی دەڵێن بە کورتی دانی ئێوێ وانەیەک بداتە شاڵاو چەند ئەمکارە دەکەی دەیبینی هی، ئەوە چی تەڕاست کاڵ زۆر دەدەمێ ها بیگرا ئەوە چی لێ قەوماوە بگەڕێوە خوشویستم سلماندت که تو زیره چی قد نبی بسر تو بتیه دانی دانی پالانی افسانه و تا او پالوانی چی زور بهیزا نک تنها بهیزا بلکو زور زیره کیشا اها سپاس بیم دانی زور لیها توا او رازگالی خوش رئیستا حتو لامن لراستی دا من زور ده ترسان پیلانه کم سر نگرید بلا من دلنیابم رازگال ده گره تو لام اگر بیت و شالاو هرش چی چیشی لیب کار تو تا راستگار را کن یه بسانه یا بیر دبید پاداشی راستگار بدینا اوه چی دکی؟ مدرسا امشل گگن مشامیه هی باب ما و امش پاداش دکی ایتی بیگرا بتامو ای خوا دیتت راسکال گرم شام یکی زور لا خوشا او هیچ تازیاتری دوید Thank you. ماکس چونی؟ بخیر بیتو بابا سلاو استخوارنکه آماده دبید توابو دانی بله او رازکال خریشی چیه؟ او دخوات امرو آرام گنمشامی داوتی لو کاتو واس لخواردنی گنمشامی نهینه زورم لپیش لابردوا بلام او چی پی نادا پیشتر قد بم شوی رفتاری نکردوا اگر بردوام به لسر امکارانه اواتو شی گرفت دبین پنجرەکە کراوەتەوە. ڕاسکال، تۆ لە کوێ ڕاسکال؟ بدا خوا کقسکی با کم راز درتو بشیوی کشو راسکال لمال درد تو بود اسکوتنی گن مشامی تو بود چلکی درافسی کن من گن مشامی دخوارد و چلککی تک دادا بیگو من بغوی او کاری راسکال ایم توشی گرفت دبین براستی دانی توشی جیرو گرفت چونکە ڕاسکاڵ شەوانە دەچوو بۆ چێلگەکانی گەنمەشامی و لەوێش دراوسێکانی هەناسان دەکرد ئەوانیش گلەییان هەبوو بۆیە ڕێکەوتن کەوا سزای ڕاسکاڵ بدەن بابزانین لە ئەڵقەی داهاتوو چی ڕوودەدات